Живая вода. Давно-давно не за нашу память было гэта. Счастливый то был вугалок Божьего свету. Вольно жилося людям у тым вугалку. Никто их не гнал, никто не крыўдзіў, никому яны не належали. Богатая и урадливая была их земля, широко раскинулися их поли, зеленые травы, сенажати колыхались на ветры. Тихо и весело смеялись кветки, нахиляючи свои пахучие головки и позираючи у раку, якая поила увесь той кут и тых, кто жил и рос там, и давала ему житё. Усё жило каля раки, гэту раку люди называли живою водою. Усё живое и неживое любила яе. И песни воли развивались по усих кутках счастливой сторонки. Але недолго застояться счастье на одном месте. Покинуло яно и той в уголок Божьего свету. Нечто страшное и незразумелое для человека зробилось там. Некая темная сила позаздростила счастью людей. У тым месцы, откуль вытекала живая вода, земля стала успучваться. Борзда, як грыб, вырастала гора, а живая вода почала повольно мялеть и хутка зусім згинула дзесьці у земли. Только след, дзе цякла яна, надолго застаўся на земли и гаварыў людям про даўнейшае жыццё. Гора все росла, проходил час, пустела земля, с горы сыпался желтый песок и застила урожайный грунт. Люди збеднели, птушки разлетелись, не чутно уже было там веселых песень, только орлы да коршуны вили свои гнезды на высокой горы, что усмоктала в себе живую воду. Беднеў год ад году калісь-то багаты край. Ураджайны грунт засыпаўся пяском. Многа працавалі людзі, многа пралівалі поту, а праца іх прападала, і скупа плаціла зямля за работу і пакуту. Развяліся чэрві на агародах, некаму было зніштажаць іх, бо каршуны і ястрабы разагналі птушак. Расказваў бацька сыну пра даўнейшае жыццё, пра багацце іх краю, пра гару, якая глынула іх жывую ваду, сама стала расці, а жыццё ўсяго краю прысудзіла да маруднай смерці. Глухая злосць на праклятую гару падымалася ў сэрцы людзей, бо памяць аб жывой вадзе не прападала. Немала знаходзілася смелых людзей, якія ішлі на гару шукаць жывой вады. Брали яны рыдлёўкі, раскопвалі гару, але з гары сыпаліся на іх каменні, разбівалі ім галовы. Каршуны і ястрабы зляталіся хмарамі, выдзёўбывалі ім вочы, а пугачы сава ўночы спявалі ім вечны спакой сваім жудасным крыкам. Многа-многа людскіх касцей валялася вакол гары, а каршуны і крумкачы разносілі іх па ўсіх кутках спустошанага краю. І людзі празвалі сваю старонку мёртвым полем. Дзіка і пуста стала ў мёртвым полі. Людзі хадзілі як тені, галодныя, прыгнечаныя. Птушкі даўно перасталі там спяваць песні, толькі каршуны кружыліся ў небе, каркалі крумкачы і наганялі нуду на душу людзей, невядомымі страхамі палохалі сэрца, розум. Нават лес змяніўся. Старыя дрэвы даўно згнілі і ляжалі ў зямлі, а новыя былі нізкія, крывыя, няўдалыя, як сухотныя. Рэдка заглядалі туды хмары, і мала калі праходзіў дождж. Насталі сухія гады. Апошні выдаўся такі год, што ні разу не было дажджу за ўсё лета. Кожны дзень неба аставалася чыстым, ясным, гарачым. Усходзіла сонца, борзда сушыла расу, што блішчала ранкам, як слёзы на лісцях раслін, а сухі вецер гуляў над зямлёю, падымаў гарачы пясок, высмоктваў апошнія сокі з зямлі. Лес, поле, луг з гаротнаю мальбою пазіралі на неба, прасілі вады прагнаць смагу. Дрэвы глуха шумелі, шум зліваўся ў адну доўгую невядомую людзям песню. Жаласна ківаліся каласы ў полі, то кланяліся зямлі, то падымаліся да неба, нібы просячы ратунку. Ніхто не ішоў ім на дапамогу, яны без пары старэлі, жоўклі і без жыцця хісталіся на сухіх сцяблінках. Трава і кветкі ціхутка шапталі ветру в сваёй нядолі, цярплівыя камяні і тыя нылі ад спёкі і лопаліся. Сама зямля зморшчылася, як бабулька, пакалолася і плакала. Яе слёзы апошнімі кропелькамі расы выступалі наверх, яе просьба белаватым туманам звісала над лесам і разносілася вятрамі па свеце. Пакутывалі людзі, плакала зямля і ўсё, што расло і жыло на ёй. Непрыкметна падымаліся да неба іх слёзы, падымаліся яны не год і не два, а цэлыя вякі, а там недзе сплываліся ў адно месца. Тыя слёзы, горкія скаргі, усё горы зямлі змяшаліся разам і завіслі над ёю страшную чорную хмарою. А дзе ж дзелася жывая вада? Яна была пад гарою, яна паціхоньку размывала гару, прабівала сабе дарогу на Божы свет. Ніхто гэтага не ведаў, не ведала і гара, што вісіла над бяздонніцаю. А жывая вада чакала толькі шчаслівага здарэння, каб скінуць з сябе цяжар, праклятую гару, што з шчаслівага кутка зрабіла мёртвае поле. І настаў такі час, што пралітыя слёзы перапоўнілі неба і паліліся назад на зямлю. Не ў сілах было само неба стрымаць тыя слёзы. Самі яны рваліся туды, дзе нарадзіліся патроху, падымаліся ў гору. Людская жальба, гора, пакута, усё няшчасце зямлі, што збіраліся тысячамі гадоў, паліліся цяпер са слязьмі адной хвалі. Адвечная скарга грымела ў небе страшным голасам грому і скалынала ўсю зямлю. Стогны людскія, якія дагэтуль ніхто не чуў, блішчалі маланкамі, а слёзы цяклі халоднымі чыстымі ручаямі на зямлю і ажыўлялі яе. Вада збіралася ў адну раку і дружна стала напіраць на гару. Зрушылася гара. Моц яе, каменні градам сыпаліся на ніз, арлы, каршуны, крумкачы, ястрабы, совы пазляталі з гары, каб запыніць ваду. Пачула іх жывая вада, што робіцца над ёю. Сабрала яна ўсе свае сілы і ўскалыхнула гару, як купіну. Яе падхапіла дажджавая вада. Страшны шум пайшоў па мёртвым полі. Усё жывое дрыжала ад страху і чакала пагібелі. Але згінула адна гара. Пяском і пылам развеялася яна па полі. Гневалася неба, бушавала вада, трэслася зямля, ліліся рэчкі па кожнай разоры і зліваліся з жывой вадою. Прайшоў страшны момант і стала спакойна. Вада ўся злілася ў старое рэчышча жывой вады, і жыццё, што стрымлівалася праз доўгі час гарою, зноў пайшло сваёй дарогою і ажыло мёртвае поле.